अनिरुद्ध बोला, तुम मुझे जानती हो? शिवांगी ने कहा, बहुत अच्छे से तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे जीजा को। अनिरुद्ध ने हैरानी से कहा, जीजा को? शिवांगी बोली, हाँ मतलब तुम्हारी एक बहन भी है जो जो मेरी मतलब मैं तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन तीनों को जानती हूँ। और हाँ, एक नया मेंबर भी ऐड हुआ है तुम्हारी फैमिली में। अनिरुद्ध बोला, कौन सा नया मेंबर? शिवांगी बोली, वीर, तुम्हारी बहन का बेटा। अनिरुद्ध हैरानी से शिवांगी को देख रहा था, फिर बोला, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम पागल हो। इतना कहकर वो अपने कमरे में वापस चला गया। शिवांगी एक कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ती, उससे पहले ही अनिरुद्ध ने धड़ाम से दरवाजा उसके मुंह पर मार दिया और शिवांगी एक कदम पीछे हट गई। वो बोली, ही भगवान, पहले ही ठीक था, अब तो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया। पर कोई बात नहीं, जब तुम मुझ जैसी पागल लड़की को संभाल सकते हो तो मैं भी तुम जैसे पागल को संभाल सकती हूँ। इतना कहकर वो खुश होती हुई अपने कमरे में चली गई। वही अनिरुद्ध इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ सोचकर वो अपने बेड से उठा और दरवाजा खोलकर कॉरिडोर से होता हुआ मिस्टर नायडू के कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन उसने रास्ते में शिवांगी के कमरे में थोड़ा सा म्यूजिक सुना। अनिरुद्ध ने विंडो से देखा तो शिवांगी म्यूजिक पर डांस कर रही थी। वो बेड पर उछल उछल कर नाच रही थी। शिवांगी के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी थी। वो अलग बात है कि अनिरुद्ध को अभी कुछ याद नहीं था। अनिरुद्ध कुछ देर तक तो शिवांगी को देखता रहा। सच में शिवांगी को कोई भी देख लेता तो इम्प्रेस हो जाता, लेकिन अनिरुद्ध की बात अलग थी। कुछ देर शिवांगी को ऐसे ही देखने के बाद अनिरुद्ध वहां से सीधा मिस्टर नायडू के कमरे में गया। अनिरुद्ध ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, मिस्टर नायडू? अंदर मिस्टर नायडू बुक लेकर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध अंदर आ जाओ। अनिरुद्ध दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, मेरे सामने ये रुमाल लगाकर मत आया करो। मैंने तुम्हारा चेहरा एक दफा नहीं कई बार देखा है, इसलिए मेरे सामने चेहरा मत छुपाया करो। अनिरुद्ध अंदर आया और जाकर मिस्टर नायडू के पास खड़ा हो गया। मिस्टर नायडू ने अपनी बुक बंद की और अनिरुद्ध को देखकर बोले, कुछ पूछने आए हो? अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपना रुमाल अपने चेहरे से हटाया और फिर मिस्टर नायडू के पैरों के पास बैठकर बोला, मिस्टर नायडू, मैं कौन हूँ? मिस्टर नायडू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और फिर अपनी साउथ इंडियन धोती से उसका ग्लास साफ करके फिर पहन लिया और बोले, वो लड़की तुम्हें परेशान करती है, क्या नाम है उसका? तितली। अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू की बात पूरी करते हुए कहा। मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, वो तितली तुम्हें परेशान करती है। अनिरुद्ध बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, अब बताइए मैं कौन हूँ? मिस्टर नायडू ने कहा, सच बताऊं तो बेटा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की जिस हिसाब से तुम्हारे पीछे जोगन बनकर घूम रही है ना, ये बात तो सच है कि हो ना हो तुम उसी के हो। अनिरुद्ध का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मिस्टर नायडू बोले, इसमें समझना क्या है बेटा, तुमने देखा ना वो लड़की कितने अमीर घर से है, जानते भी हो शिवाय रघुवंशी, राजस्थान में बहुत नाम है शिवाय रघुवंशी का, और वो उस खानदान की बेटी है और तुम्हारे पीछे जोगन बनकर यहाँ रह रही है। यहाँ रहना आसान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ, फिर भी रह रही है, तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, तो तुम्हारा उसका कोई रिश्ता तो हुआ ना। अनिरुद्ध अब भी मिस्टर नायडू की ओर देख रहा था। वो बोला, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मिस्टर नायडू ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम उसके लायक नहीं? देखो अनिरुद्ध, तुम अपनी याददाश्त भूल गए हो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि उस लड़की पर आंख बंद करके विश्वास कर लो, लेकिन उस लड़की को महसूस तो कर सकते हो ना। अगर वो लड़की झूठ बोलेगी तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, समझ रहे हो ना? अनिरुद्ध मिस्टर नायडू की शक्ल देखता रहा। कुछ देर बाद वो बोला, मुझे लगता है वो झूठ नहीं बोल रही, उसकी आंखों में सच दिखाई देता है। मिस्टर नायडू ने कहा, तो फिर उस सच को धीरे धीरे एक्सेप्ट करो, उस सच को मान लो, उस सच से प्यार करो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अनिरुद्ध उठकर बोला, चलता हूँ मिस्टर नायडू। इतना कहकर वो जाने लगा और तभी मिस्टर नायडू ने कहा, अनिरुद्ध एक बात पूछूं? अनिरुद्ध ने पलटकर मिस्टर नायडू को देखा तो मिस्टर नायडू ने कहा, मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरा अनाथ आश्रम संभाल लोगे। ये सुनकर अनिरुद्ध बोला, समझ गई मिस्टर नायडू, आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगा। बेशक मैंने आपके साथ बहुत कम वक्त बिताया, लेकिन आपने मुझे संभाला है, आप मेरे पिता समान है, मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। अनिरुद्ध ने भी कहा, मैं जो पूछने आया था उसके सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं था। मिस्टर नायडू बोले, लेकिन मैंने तुम्हें संतुष्ट तो किया, तुम तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर रहे। अनिरुद्ध वापस आया और मिस्टर नायडू के पैरों के पास बैठता हुआ बोला, आप ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं, भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। ये सुनकर मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा, अरे ऐसा नहीं होगा बेटा, और ऐसा कहो भी मत, मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें तो अभी दुनिया देखनी है और अपनी तितली को भी संभालना है। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और कुछ सोचकर उसने जल्दी से मिस्टर नायडू को गले लगा लिया, फिर बोला, मैं आपकी सलाह पर गौर करूंगा और आप भी मेरी सलाह पर गौर करना, आपको कुछ नहीं होगा, आपका अनाथ आश्रम आपका ही रहेगा। इतना कहकर वो मिस्टर नायडू से दूर हुआ और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अपने कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने अपनी कमर बेड पर लगा रखी थी और उसके बराबर में दिव्यांश खर्राटे मारकर सो रहा था। शिवाय ने एक मुक्का दिव्यांश की कमर पर मारा और बोला, थोड़ा आराम से खर्राटे ले ले, तेरे पास सोना तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं दृष्टि भाभी कैसे सोती है। वहीं दिव्यांश ने अपनी कमर हल्की सी हिलाते हुए कहा, अब तूने जहां मारा है ना वहां खुजली भी कर दे। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने दो तीन मुक्के जोर जोर से मारकर कहा, हो गई खुजली कम, अब हट मुझे काम करने दे, तू तो यहाँ आकर पड़ गया है, मुझे तो प्रोजेक्ट भी पूरा करना है, लेकर तो मुझे ऐसे आया था जिसे सारा प्रोजेक्ट खुद ही हैंडल कर लेगा। शिवाय ने फिर दिव्यांश की नकल करते हुए कहा, शिवाय तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करोगे तो मैं राजवीर या चाचू के साथ आ जाऊंगा। इतना कहकर शिवाय ने फिर से दिव्यांश की कमर पर एक और मुक्का जड़ दिया। दिव्यांश ने अब पलट कर कहा, तुझे दूसरा काम नहीं है क्या, इस प्रोजेक्ट में इतना काम नहीं है जितना तूने काय काय कर रखी है। इतना कहकर उसने चादर ली और ओढ़कर सो गया। शिवाय गुस्से में दिव्यांश के ढके हुए सिर को देख रहा था, फिर उसने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल किया और अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगा, और तभी उसका फोन रिंग हुआ। शिवाय ने अपना फोन देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने फोन रिसीव करके कहा, छुई मुई मेरी याद आ रही है। दूसरी तरफ से आर्या का रोना छूट गया। शिवाय कुछ देर तक आर्या का रोना ही सुनता रहा, फिर आर्या सुबक कर बोली, हाँ चले गए तो क्या वापस नहीं आओगे, अनिरुद्ध को लेकर जल्दी से वापस आ जाओ। शिवाय बोला, इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध को लेकर आना। आर्या रोते रोते बोली, तो फिर मुझे भी वहाँ आना है, मैं कल विराज से कहकर अपनी टिकट बुक कराती हूँ और वहाँ आ जाती हूँ। शिवाय बोला, यहाँ आकर क्या करोगी, जब कहा था मेरे साथ चलो तब तो नहीं आई और अब मेरी याद आ रही है। आर्या गुस्से में बोली, हाँ आ रही है याद, तो क्या करूँ बताओ क्या करूँ। शिवाय बोला, फिलहाल तो गुस्सा करना बंद करो, मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं है कि मन तुम्हारा ही नहीं लग रहा, मेरा भी नहीं लग रहा, और तुम तो पूरे परिवार के साथ हो और यहाँ मेरे बराबर में तुम्हारा ये देवर। इतना कहकर शिवाय ने फिर से एक मुक्का दिव्यांश की कमर पर फिर से जड़ दिया, क्योंकि वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। आर्या गुस्से में बोली, अब दिव्यांश भैया को क्यों मार रहे हो। शिवाय बोला, तो किसे मारूं बताओ, बताओ किसे मारूं, एक तो ये मेरे बॉस लेटकर खर्राटे मार रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता दृष्टि भाभी इसके पास सोती कैसे है, सिर्फ दृष्टि भाभी को फोन दो। आर्या गुस्से में बोली, बस करो शिवाय, मुझे सच में अपने ऑलराउंडर की याद आ रही है। शिवाय अब थोड़ा सा सीरियस हो गया, वो बेड से उतरा, उसने लैपटॉप साइड में रखा और फिर से एक मुक्का दिव्यांश के पैरों में मारा और फिर बालकनी में चला गया। फिर बहुत प्यार से बोला, कुछ दिनों में वापस आ रहा हूँ। आर्या बोली, मेरा सच में मन नहीं लग रहा, अभिमान भी आराध्या के पास चला गया। शिवाय बोला, तो तुम भी चली जाओ, वंदना और डैनी को तसल्ली भी दे देना, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो। आर्या बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे मिस्टर ऑलराउंडर रघुवंशी मेंशन में चाहिए बस। शिवाय ने कहा, आर्या तुमने मेरा इतना साथ दिया, थोड़ा और दे दो, कुछ दिनों की तो बात है, फिर आ जाऊंगा। आर्या ने सुबकते हुए कहा, आज बारिश आई थी ना तो आपकी बहुत याद आई। शिवाय ने गहरी सांस ली और बालकनी में पड़े हुए सोफे पर बैठ गया, फिर बोला, बहुत जल्द वापस आऊंगा, फिर हम दोनों अगली बारिश बहुत एंजॉय करेंगे। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय बोला, नींद नहीं आ रही? आर्या ने कहा, नहीं तभी तो फोन किया, आप तो कभी करते ही नहीं हो, कभी नहीं होता कि पूछ लूं, आर्या तू जी रही है या मर गई? शिवाय बोला, ऐसे मत कहो, मरे तुम्हारे दुश्मन। आर्या गुस्से में बोली, आप भी ऐसे मत कहो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कही हुई बातें सच हो जाए। शिवाय बोला, हाँ तो सच हो जाए तो अच्छी बात है ना, मुझे किसी दुश्मन को मारना ही नहीं पड़ेगा। आर्या बोली, लेकिन मेरे तो आप ही दुश्मन हो ना। ये सुनकर तो शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अच्छा मतलब मेरी छुई मुई कुछ ज्यादा ही परेशान है। आर्या ने फिर से सुबकते हुए कहा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। शिवाय बोला, बस कुछ दिन और, अच्छा चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बातें करें। आर्या बोली, बस बस रहने दो, अब इस उम्र में ऐसी बातें करेंगे, जब उम्र थी तभी नहीं की तो अब क्या करोगे? शिवाय बोला, अरे तुम मुझे बूढ़ा समझती हो क्या, मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ ऐसी बातें। अच्छा बताओ ना तुमने क्या पहना? ये सुनते ही आर्या की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आर्या का तो हंस हंस कर बुरा हाल था, वो अच्छे से जानती थी शिवाय ऐसी बातें कर ही नहीं पाएगा, वो बस हंसाने के लिए ये सब कर रहा है। और फाइनली शिवाय की मेहनत रंग भी लेकर आ गई। आर्या हंसने लगी। बहुत देर हंसने के बाद आर्या बोली, बस अब जाकर अपना काम कर लीजिए, हो गया मेरा मूड ठीक। शिवाय बोला, ऐसे कैसे, अभी तो तुम मुझे बताओगी क्या पहना है? आर्या ने फिर से हंसकर कहा, बस बस रहने दो, जाकर अपना काम कर लो, मैं इंतजार करूंगी, जब आप अनिरुद्ध और शिवांगी को लेकर वापस आओगे एयरपोर्ट पर ही मिलूंगी। शिवाय ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया और अगले ही पल उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ वेदांत अब भी ऑफिस में ही था और वामिका उसके पास थी। वेदांत अपनी मेन चेयर पर बैठा था और वामिका उसकी गोद में थी, दोनों के हाथ आपस में उलझे हुए थे। वेदांत बोला, बीवी आज घर नहीं जाना। वामिका ने नामे गर्दन हिलाई और अपना सिर वेदांत के सीने पर रखते हुए कहा, नहीं मुझे डर है कि मैं घर जाऊंगी तो हमारे बीच फिर से दूरियां आ जाएंगी, मुझे यहीं रहना है। वेदांत ने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज गए थे। वेदांत बोला, 4 बज रहे हैं, 1 घंटे में घर नहीं गए तो पापा मम्मी भैया भाभी सब मुझे फोन करना शुरू कर देंगे। वामिका बोली, वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ रहना है, मतलब रहना है। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ वेदांत पर कस दी और वेदांत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। क्या शिवाय अनिरुद्ध को रघुवंशी मेंशन वापस लाने में कामयाब होगा?